sper că într-o zi tu din nou vei reveni să-mi redai ce mi-ai luat, fericirea. Dar până atunci de zefir sunt mângâiat, graiul lui mi-a dat alinarea. Oh, Candida, dorul meu te cheamă, sub seninul cel de vară, împreună iar să fim. Candida, Candida, spun greierii într-una, ecoul duce acum peste tot numele tău. Chipul tău drag vreau să-l revăd din nou în prag, înveselind ca-n alte dăți viața mea. Dar până atunci de zefir sunt mângâiat, graiul lui mi-a dat alinarea. Oh, Candida, dorul meu te recheamă, sub seninul cer de vară, împreună iar să fim. Candida, Candida, spun greierii într-una, ecoul duce acum peste tot numele tău.